Promocja Ekspert. Tu promocji teraz więcej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 3 listopada, minęła 15. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Posiedzenie Sejmu przesunięto 2 tygodnie. Powód? Stan epidemiczny. Bramy cmentarzy ponownie otwarte, ale nie ma tłumów. Unia potrzebuje nowego systemu obrony przed terroryzmem, apeluje szef włoskiego MSZ-u do unijnych przywódców. Zaplanowane na jutro posiedzenie Sejmu przesunięto o 2 tygodnie. Wicemarszałek Sejmu z Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki mówił dziennikarzom, że powodem jest sytuacja epidemiczna w kraju oraz duża liczba zachorowań wśród pracowników Sejmu, dlatego decyzja nie mogła być inna. Nie chcemy doprowadzić do sytuacji, że trzeba będzie zamknąć Sejm, bo nie będzie miał kto pracować. To chyba oczywiste. Ja nie widzę takiego kryzysu, a większość mamy spokojną i bezpieczną. Decyzja o przesunięciu posiedzenia Sejmu zapadła podczas głosowania w Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów, mówiła wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej. Pani marszałek za mnie brała udział w głosowaniu. 3-3, głos marszałka był głosem decydującym. Sejm jest przełożony o 2 tygodnie. Najbliższe posiedzenie Sejmu odbędzie się 18 i 19 listopada. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki powiedział, że prezydencki projekt kompromisu w sprawie aborcji trafił do sejmowych Komisji Zdrowia oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Posiedzenie ma się odbyć jeszcze w tym tygodniu. Więcej niż wczoraj, ale nie najwięcej. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o ponad 19 300 nowych zakażeniach COVID-19. Zmarło 227 osób. Wykonano prawie 66 tysięcy testów. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że spadek liczby zakażeń jest widoczny, ale za wcześnie, by mówić o stałym trendzie. Delikatnie nam te wzrosty wyhamowują, ale jeszcze za wcześnie, żeby stawiać prognozę, czy tak będzie się działo w najbliższych dniach. Na pewno musimy poczekać na wyniki z jutra, na wyniki z czwartku, żeby stwierdzić, czy możemy mówić o jakimś głębszym trendzie, który wskazuje nam na pewne stopniowe spowolnienie. Od początku epidemii w Polsce na koronawirusa zachorowało ponad 400 tysięcy osób, zmarło ponad 6 tysięcy. Walkę z wirusem wygrało prawie 160 tysięcy pacjentów. Bramy cmentarzy ponownie otwarte. Nekropolie były zamknięte dla odwiedzających od soboty w związku z epidemią koronawirusa. Mimo 3-dniowego zakazu wstępu na cmentarze, dziś w Słupsku na cmentarzu starym tłumów nie było. Byliśmy pewni, że nie będzie gdzie stanąć samochodem. Nie wiem, jak to rozumieć. Myślę, że może ludzie są w pracy jeszcze. Może po południu będzie więcej ludzi. Tym bardziej, że jest piękna pogoda. Ale chyba gro ludzi jednak było w piątek. Jadę dosłownie kwiatki postawić, znicze zapalić i to wszystko. Póki nie ma takiego natężenia ludzi, no to jestem samego rana. Wstać wcześniej to nie problem. Oddać cześć swoim bliskim i pozostałym znajomym. W Słupsku wszyscy handlarze dostali od miasta czas do końca tygodnia na sprzedaż towaru przed nekropoliami, tak by mogli odrobić straty. Unia Europejska powinna podnieść poziom bezpieczeństwa granic i nie ograniczać się jedynie do wydawania okolicznościowych deklaracji, powiedział po atakach terrorystycznych w Wiedniu włoski minister spraw zagranicznych Luigi Di Maio. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Szef włoskiego MSZ-u przypomniał, że sprawca zamachu w Nicei, który zamordował 3 osoby, przypłynął z grupą migrantów z Tunezji na włoską wyspę Lampedusa, skąd nielegalnie przedostał się do Francji. Luigi Di Maio oświadczył, że należy zwrócić większą uwagę na zjawisko nielegalnej imigracji. Napisał, że każde państwo ma obowiązek chronić swoje granice, a kraj, który nie ma możliwości przyjmowania migrantów, nie powinien tego robić. W przeciwnym razie przybyszom grozi nędza i marginalizacja społeczna. Minister Di Maio zaapelował do Unii Europejskiej o realistyczne podejście do problemu. Podkreślił, że w obliczu zamachów w Nicei i Wiedniu Unia potrzebuje nowego systemu obrony przed terroryzmem. W ciągu ostatnich 2 dni do Włoch przypłynęło z Afryki ponad 1600 migrantów. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. W zamachach w centrum Wiednia zginęły 4 osoby plus zamachowiec zastrzelony przez antyterrorystów. 22 osoby zostały ranne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, tylko nieznaczne przejaśnienia w centralnej i północnej Polsce. Miejscami niestety deszcz. Najcieplej w Krakowie, nawet 17 stopni. We Wrocławiu i Lublinie 15, w Poznaniu i Białymstoku 14, w Zielonej Górze 13, a w Koszalinie 12 stopni. Trójka.

Flight of the Rat, zespół Deep Purple z płyty In Rock, utwór na zawsze i zawsze. I tak rozpoczęliśmy wtorkową donację Trójki, którą dziś tworzą dla Państwa Aleksandra Kaczkowska, Michał Jakubik i Piotr Baron. Bardzo często mówię Państwu, że te nasze spotkania nie mają jakiegoś takiego ścisłego scenariusza i bardzo często utwory, które się pojawiają, są spowodowane, no może nie przypadkiem, ale są powodowane sytuacjami, rozmowami, czymś, co dzieje się wokół. W minioną środę przed programem Trzy wymiary gitary usiadłem w pokoju, w którym pani redaktor Monika Rutka pełniła dyżur telefoniczny, popołudniowy dyżur telefoniczny i w pewnym momencie usłyszałem słowa, a jest tu akurat pan Piotr Baron, to może on będzie bardziej odpowiedni. Wziąłem słuchawkę telefoniczną i usłyszałem głos pana Andrzeja, którego bardzo pozdrawiam. Mam nadzieję, że pan dzisiaj jest, bo tak się umawialiśmy. I bardzo szybko w pierwszych słowach tej rozmowy zorientowałem się, że mamy z panem Andrzejem wspólny rock'n'rollowy rodowód. Ba, nawet chyba jesteśmy gdzieś bardzo blisko rocznikowo obok siebie i pan Andrzej rozpoczął od wspomnienia, które bardzo przyjemnie mnie dotknęło. Mianowicie wspomniał o utworze, który jest utworem, i tutaj nie ma żadnej przesady, utworem wszechczasów i rzeczywiście słuchacz miał rację. Dawno go nie prezentowaliśmy. Ba, ja ostatni raz w radiu słyszałem go chyba wtedy jeszcze, kiedy w radiu nie pracowałem, a utwór jest przedni, zacny i chciałbym, abyśmy go dzisiaj w tonacji Trójki posłuchali. Utwór jest zatytułowany Dance with the Devil, Cozy Powell. Pewnie część słuchaczy programu trzeciego teraz spojrzała w stronę zakurzonego magnetofonu szpulowego Grundig, czy to aby nie zaczął odtwarzać samoczynnie czegoś, czego słuchaliśmy właśnie z tego sprzętu dawno, dawno temu. Nie w takiej jakości i nie tak głośno, jakbyśmy chcieli. Cozy Powell, Dance with the Devil. Panie Andrzeju, dziękuję za przyjemną rozmowę i przypomnienie tego utworu, bo myślę, że nie tylko mnie sprawił pan wielką przyjemność. Gdyby ktoś z państwa chciał korespondować z tonacją Trójki dziś, to adres internetowy jest odnazwiskowy piotr.baron@polskieradio.pl. Za wszystkie pierwsze listy już teraz państwu bardzo dziękuję. W miniony piątek mieliśmy wspólnie przyjemność wysłuchania nowego singla zespołu Lady Punk, ba, nawet mieli państwo możliwość wysłuchania Jana Borysewicza, który opowiadał i o tym nowym singlu, i o przeszłości także. I w związku z tym, że dziś w tonacji Trójki chcę przypomnieć ten nowy singiel Lady Punk, to wcześniej chciałbym, żebyśmy sobie przypomnieli nuty pana Jana. Człowiek ten miał niepewny dość wzrok. Prosił o żar, patrzony gdzieś w mrok. Wciągnął dym i nim skryła go noc. Tak powiedział. Kobiecie, dobrą radę ci dam. Nic gorszego na świecie nie przytrafia się nam. Nie wierz nigdy kobiecie, nie ustępuj na krok, bo przepadłeś z kretesem, zrozumiesz swój błąd. Lecz o nim dobrze pojmiesz swój błąd. Już po tobie. Dookoła miasto całe właśnie kładło się spać. Tyle z tego zrozumiałem, że coś z nim jest nie tak. Opornie doszło. Było coś, co sprawiało, że głos wciąż słyszałem. Nic gorszego na świecie nie przytrafia się nam. Nie wierz nigdy kobiecie, nie ustępuj na krok, bo przepadłeś z kretesem, nim zrozumiesz swój błąd. Ledwo nim dobrze pojmiesz swój błąd. Już po tobie. Światła wtedy było mało i pewności mi brak. Czy w dzienniku dziś widziałem jego czy inną twarz? Nie wiesz nigdy kobiecie. Bułka suflera, kompozytorem tego utworu jest Jan Borysewicz. O tym utworze zresztą Janek w piątek też opowiadał. Lubię te wczesne utwory skomponowane przez Janka nie tylko dlatego, że Jan jak zwykle świetnie gra tam na gitarze, ale dlatego, że przywołuje to moje najwcześniejsze wspomnienia spotkań z muzyką i z płytami, bo wtedy kupowałem te utwory na singlach Ton Pressu, one się ukazywały. W piątek wybrałem, by przypomnieć twórczość Jana, utwór Bez satysfakcji. Lubię go ciągle od bardzo dawnych czasów. Janek świetnie gra tu na gitarze, ale to wszystko jasne. Lepiej posłuchajmy. Thank you. bez satysfakcji na gitarze Jan Borysewicz. No i teraz w tonacji trójki będą dwa nowe utwory. Jako pierwszy nowy utwór Lady Punk, Ameryka. Ameryka to tytuł tego nowego utworu zespół Lady Punk. I teraz jeszcze jedna nowość, tym razem damski głos, i to będzie Mag Chlebowska, poznańska wokalistka i kompozytorka, absolwentka Akademii Muzycznej właśnie w tym mieście. Ostatnio nawiązała współpracę z brytyjskim producentem, także wokalistą. On się nazywa Simon Toulson Clark. I nie mylą się Państwo, to ten sam zespół Red Box. No i jest nowy singiel Mag Chlebowskiej zatytułowany To Fall in Love is Easy. You came to town and I saw you around. It's true. Fall in Love is Easy. Głos z Poznania, Mak Chlebowska. I pewnie Państwo pozwolą, że od czasu do czasu będziemy po ten głos sięgać podczas naszych spotkań, a teraz jeszcze odrobinę jesieni. Okay. Marillion. Ta audycja jest bardzo krótka i o tej porze już wiadomo, że nie wszystkie utwory i nie wszystkie płyty przygotowane na dzisiejszą tonację ujrzą światło dzienne, ale się nie zmarnują, bo przechodzą na następny tydzień. Chciałem również podziękować za wszystkie listy. Nie ma czasu na cytowanie tych wszystkich listów, które dochodzą. Dziękuję Państwu za wszystkie miłe słowa, te, które płyną z bliska i te, które płyną z trochę dalsza. Pan Stanisław napisał do nas z deszczowego i mglistego Curychu. No, Warszawa też dzisiaj mglista, deszczowa i na dodatek już zapada zmierzch. Ale my mamy jeszcze kilka utworów do odtworzenia i teraz jeden, który dziś musi się pojawić, bo mimo iż nie traktuję o jesieni, zawsze z jesienią bardzo jakoś mi się łączy. Zespół The Beatles. The long and winding road. Disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy. Tonacji Trójki we wtorek to byli Beatlesi. Jeszcze dwa utwory przed nami. No i w związku z tym, że we wtorek lubię, kiedy w tonacji odzywają się damskie głosy, to teraz Sheryl Crow. Close meetings and is all the I can't. Od dłuższego już czasu zbieram się i nie mogę się zebrać, aby wspólnie z Państwem sformatować, nie, to złe słowo, stworzyć taką audycję, która będzie się opierała o zasadę, że każda piosenka ma swoją historię. Państwo będą proszeni o to, aby zapisać swoje historie związane z piosenkami i tak powstanie audycja, choć wydaje mi się, że Tonacja Trójki to jest audycja zbyt krótka, bo zaledwie godzinka, więc znajdziemy jakiś inny czas, być może jakiś piątek. O, to jest być może dobry pomysł, a jeśli chodzi o Sheryl Crow, to historia tej piosenki jest taka dość zaskakująca, dlatego że kiedy pierwszy raz emitowałem ten utwór Soak Up the Sun, zadzwoniła do mnie moja koleżanka Beata Michniewicz, zapytała, podoba ci się to? No, i na tak postawione pytanie mogłem udzielić tylko jednej odpowiedzi. Podoba mi się wszystko, co zaśpiewa Sheryl Crow. Na zakończenie dzisiejszej donacji dziękuję Aleksandra Kaczkowska, Michał Jakubik i Piotr Baron, zespół, który miał w Polsce chyba największą ilość fanów w Europie. Dziękujemy, dobrego dnia, do usłyszenia. Time has come to lift the radio. The